نام نقی سے نہ کسی فلسفے سے ملتا ہے، نام نقی سے نہ کسی فلسفے سے ملتا ہے، ارے پتا خدا خدا کے نبی سے ملتا ہے، اللہ اللہ کی جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور نبی کو چھوڑ دے جنت میں جا سکتے، ارے یہ راز ساری انہیں گلی سے ملتا ہے، پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ. راجہ سجوا صاحب کے برادر نے مجھے کلام کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، مل کر آپ بھی شامل ہو جائیے، اور رب تبارک تعالیٰ کریم اور اس کے محبوب بھی کریم، اور ہمارا تو عقیدہ ہے الحمدللہ ایمان ہے کہ رب تبارک تعالیٰ بھی نوازتا ہے، اور اس کی عطا سے جن کے دربار میں آج ہیں وہ بھی نوازتے ہیں، تو آج لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ ڈھیروں برکتوں کی جھولیوں میں، اور یہ ہم دوبارہ ڈالا میرے ساتھ لے کے پڑے گا بہت ہوا ہے شاید فرماتے ہیں کہ مولا تو تیری جو ٹھہرا تو کروں کہ کیا ٹھکانے تو تیری جو ٹھہرا تو کروں کہ کیا ٹھکانے تو تیری ٹھہرا تو کروں کہ کیا ٹھکانے تم نواز میں پہ آئے تم نواز میں پہ آئے بولو تم نواز میں پہ آئے تم نواز کے زمانے اللہ اللہ اللہ زمانے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جتنا مجمع ہے اس کا احساس دلا کے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند کا دو اشعار ان کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ بہت شروع آئے گا. مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ جز میں وہ کل میں وہ کے یہ کلمہ